بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد كيف نوصيك وتريه 30 موزي وصفر mwaka 1440 katika darasa ya kitabu sharh sunna al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala tulifikia qawli al-musannif rahimahullah qala wa'alam أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره وإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع فاحذره فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر الله أكبر سبحان الله قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أي من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصهم فإنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم يوتي أن يوتوسي مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم باسي huyo ni kama anayemtusi mtume sallallahu alayhi wasallam au ni kumtusi mtume sallallahu alayhi wasallam na kumtia dosari liannahum ashabuhu wa a'wanuhu wa ansaruhu kwa sababu hawa ni masahaba wake ni wasaidizi wake na ndio waliomnusuru فإذا طعن فيهم طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم كم توكيواتيا دوساري ما صحابة بس أمن فني طعن متوم صلى الله عليه وسلم لأن الرسول هو الذي جمعهم وهو الذي سار بهم وهو الذي يدبر شؤونهم kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliwakusanya masahaba wake pamoja na katika safari yao ya da'wa wakawa pamoja na yeye ndiye alikuwa akipanga mambo ya Uislamu ambao ni masahaba fahadha ta'nun fi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam annahu yastashibu unasan ashraran kiwatia dosari watu hawa ni kumfanyia taani mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa asuhubiana na watu wa shari fahadha taanun fi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam huku ni kumfanyia taani mtume sallallahu alayhi wasallam yakulun aljibtu wat-taghut Abu Bakr wa Umar وهو اسم الجبت والطاغوت يعني سحر نطاغوت ني أبو بكر نعمر وهذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون صاحباه ووزيراه جبتا وطاغوتا هيني طعنكم توم صلى الله عليه وسلم ذيبي وتكوى مصحبواك وكبها وويد بل ما وزيرواك كوني جبتنا نطاغوت إذن الرسول لا يفهم ولا يعرف نسأل الله العافية kwa madai yao hayo itakuwa mtume za sallama hafahamu wala hajui na sallallahu alaihi wa sallam hakuisoma hii aya yu'minuna biljibti wa taghut angiwaambia masahaba hao wanaokusudiwa ni Abubakar na Umar sababu hii Qur'an imeteremshwa hii ingelikuwa ndio maana yake mtume za sallama angebainisha kuwa jibt na taghut ni Abubakar na Umar ama alikuwa hafahamu hiyo aya mkajanyie mashia mkafahamu hakuyafahamu haya mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mkaja mkafahamu nyinyi الرسول أيضا يمدح الصحابة ويثني عليهم إذن هو لا يعرف حقيقتهم نمتوم صلى الله عليه وسلم أليوسيفهم صحابة نكو تاجك وزوري وكما دياو هايا أليكو هجوي حقيقة واو هوا فهامني ناني مصحابة يقول لا تسبوا أصحابي Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akisema msiwatusi masahaba wangu fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake Mtume صلى الله عليه وسلم asema لو كما mmoja wenu atatua mfano wa mlima Uhud dhahabu hawezi kufika kibaba cha mmoja katika masahaba alichotoa wala nusu yake bi maana sahaba asitoe dhahabu atoe tende kwa mfano kiasi cha mikono yake miwili na wewe ukatoe dhahabu mfano wa mlima Uhud fi sabilillah kwa ikhlas au sahaba akatoa nusu ya kibaba kusema katoa kwa mkono wake mmoja na wewe ukatoa mfano wa mlima Uhud dhahabu ambaye si sahaba huwezi kufika ajri ambayo Allah alimuandikia sahaba kwa kile kichache alichokitoa kwa kingi chako hiki ulichokitoa bi maana hakuna yeyote ambaye atakuja baada ya masahaba atafika daraja ya fadhila walizopewa masahaba haiwezekani hata akafanya amali zote duniani hawezi kufika daraja ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ma balagha mudda hadim wala nasifa yamdahu mtume sallama awasifu fa idhan yakunu ar-rasul qad ghalita fi madhihim wa thana'i alayhim wa hum ashrar wa jibt wa taghut wa kafara kwa madai yao itakuwa mtume wa sallama alikosea katika kuwasifu na kuwataja kwa uzuri kwa hivyo ni watu wa shari ni jibti ni tahut ni makafiri lakini mtume wa sallama wasifu hadha ta'nun fi rasuli sallallahu alayhi wa sallam huku ni kumtia ta'ni na kumtia dosari mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bal hadha ta'nun fi al-Qur'an bali madai haya ni kuifanyia taani Qur'an kitabu cha Allah qala Allah ta'ala laqad radiya Allah 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara Allah atangaza kuwa amewaridhia waumini na walioridhiwa ni wale waliotoa bai'a tutajwa katika hii aya chini ya mti na walikuwa takriban 1500 hebu mwambie mshia kutajia katika hawa 100 kama atakutajia punguza mfanyia 50 ama 20 fanya 10 afiki mwambie mshia hisabu masahaba 10 katika hawa waliotoa bai'a chini ya mti ambao Allah asema amewaridhia akwambie 10 tu wansilimika wakabakia katika Uislamu hawezi hawa watu nia yao ni kuangusha dini ya Uislamu wala sio nia yao masahaba nia yao ni kuiangusha dini ya Uislamu kwa sababu masahaba ndio waliopokea dini kutoka kwa mtume sallam wakaifikisha kwa waliokuja baada yao Kwa ikiwa masahaba wale waliopokea dini ni makafiri, ikiwa ni makafiri, kutabakia tena dini? Hakuna tena Uislamu. Ikiwa Abu Huraira radhiallahu anhu arda aliyopokea hadithi nyingi za Mtume sallallahu alayhi wasallam leo ataambiwa kuwa ni kafiri, kumebakia nini katika dini ya Uislamu? Hakubakishwa Aisha radhiallahu anha wakamkufurisha pia, kumebakia nini katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam? Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn Khattab, Ibn Umar na wengineo katika masahaba wamewakufurisha, isipokuwa wachache ambao hawawezi kuwadhibiti kwa vidole vyao kumi vya mikono. Yani wote hao walikuwa waovu. Hakuwajua Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoishi nao miaka aliyoishi nayo, kisha waje hao waovu leo wawatusi masahaba na kuwaita makafiri. Na kuna watu mpaka sasa wamelala fi subat, wanaum wamelala, na haraka za kishia zaenea katika mujtamaa na watu wamelala tu. Na subhanallah, wallahi alhaq mansur wa mumtahan fala ta'jab fahadhi sunnatu rrahman. Kuna watu wabeba masukulia makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hasa walinganizi, ikiwa hawatabainishia umma haki, haswa katika suala hili la manhaj mbovu ya Rafidha Mashia, wakawafungulia mikono wakawapokea, na wasitanabahishe umma juu ya khatari inawakabili. Allah subhanahu wa ta'ala atatuuliza kesho. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. هِيَ أَهَالِي اللَّهُ أَمَيْشُكُوا وَكِلَا أَلْيَمْفَ عِلْمُ كُوَ وَتَبَيْنِ الشِّيَوَاتُ وَلَهَا وَتَفِيشَ حَقِّي وَتُوَيْنْجِ هُوَ لَوْمُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَيْنْجِ سَانَ وَسَبَابُ أَهْلِ السُّنَّةِ هَوَ فِيشِ وَكُوَيْكِيَ كِلَا كِتُشَ haki kiko wazi tu, na hii ni batil na hii ni haki. Na kwa sababu hiyo wakapata wengi katika watu kuwafanyia uadui, bal atainakum bilhaqi walakin aktharakum lilhaqi karihun, wengi kati yenu nyinyi mwaichukia haki, kwa maneno ya Qur'an, walakin aktharakum lilhaqi karihun, wengi waichukia haki. Na kwa kuwa waichukia haki, basi ikiwa utawajali huwezi kuizungumza haki, itabidi uanze kufanya murawagha, uanze kufanya talbis, almuhim ile haki isidhihiri. Kwa kuna masuhulia kwa walinganizi kuwabainishia watu haki, haswa katika hili jambo ambalo leo limeenea katika mujtamaa. Rafidha wameingia na nguvu sana katika mujtamaa wetu, na watu wasipotanabahi na hii hatari, basi kuna hatari kubwa itakawakabili kizazi kitakachokuja kisichojua hatari ya watu hawa. Qala ta'ala: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الله سبحانه وتعالى كتب خبارك وأمي وسميه متوم صلى الله عليه وسلم نمهاجرين نأنصار أما وليك ونمتوم صلى الله عليه وسلم كتك فيتا في تبوك فيتا أما وليك ونوزيته الله أمي وسميه. وقال والسابقون الأولون وليوليوتنغولي ومانزو من المهاجرين والأنصار كتك مهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فوالي وليوفواتك وبيما الله أمي تنغازك وأمي ورذيا نواو ممرذيا إذن هذا قدح في القرآن الذي أثنى عليهم ومدحهم أني وفني طعن مصحابة أمي فني طعن قرآن أم بأمي وسيف مصحابة فلا يصب الصحابة من في قلبه ذرة من إيمان إي والله hawatusi masahaba ambaye katika moyo wake kuna mfano wa mdudu chungu imani hawezi kuwatusi masahaba qawluhu fa'lam annahu innama arada muhammadan sallallahu alayhi wasallam wa qad adhahu fi qabrihi أني وتوسي مصحابة من يصب الصحابة فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره أمي موذم تومز صلى الله عليه وسلم حتى كبر لك لأنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يسب أصحابه أسباب تومز صلى الله عليه وسلم هرذي وتوسي مصحابة واك وقد قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ولو نموذ الله نمتمواك الله أمي ولعني هابا دنيان نكش آخرة نامي واندلي عذاب أمبايو وتكبوا ذبيوة وتكوا طيفك بيس وذلليف فالذي يصب الصحابة قد آذى الله ورسوله أني وتوسي مصحابة أمي موذي الله سبحانه وتعالى لم تمواك صلى الله عليه وسلم ولا يكون هذا خاصا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بل يؤذيه وهو في قبره بعد موته عليه الصلاة والسلام نهيسي كتك وحيواك متوسي صلما بكياك لا بل مبكا كتك حالي أكويك كتك كبر لك ونبوتوسم صحابة وموذي متوم صلى الله عليه وسلم ومن يفعل هذا ومن يفعل هذا فهو ملعون لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا نسأل الله العافية أم تكمه أم لعنيوا نا الله سبحانه وتعالى أبلني أنك شو آخر هكذا الرافضة أنتم ترونهم yoki waangalia rafidha yale maisha wanaoishi wana raha gani waishi na chuki na dhiki huwachukia masahaba wa mtume wa sallam ambao hawajafanya chochote kisha bado wadai uislamu wallahu almusta'an kuna kipengele cha pili hapa kukieleza Sheikh Al-Fauzan ingawa kimefungamana na hicho kitakachofuata wa idha dhahara laka من الإنسان شيء من البدع إكي كذهريك يبيوي كومت يويوتي شوشوتك لكتك بدع فاحذره انت كما هو يتهذريناي فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر كسباب كلي أليشو كفيتش كتك ميواك إنك كبو زايد كليكو أليشو كذهريشا قال المؤلف رحمه الله وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى قوله إذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه قال مصاحبتك للفاسق السني على ما فيه من الفسق وفعل المعاصي كصحبيانا لم تفاسق لكن متوسنة بمعنى أفني ذنبي na maasi lakini mtu wa sunna wa mujalasatuka lahu kukaa na yeye huyu khairun min mujalasatika lilmubtadi'a ni bora kuliko kukaa na mzushi li anna al'asi ya'rifu annahu 'asin kwa sababu mwenye kufanya maasiya ajua kuwa yeye afanya maasiya. Sikilizeni vizuri na nukuu, naomba kwa yule atasikia maneno haya katika wazushi usiseme ni mimi niliyesema, maana mnayo sana unwasikia. Haya maneno ya al-Imamul Barbahari rahimahullah kwa sharhi ya Sheikh al-Fauzan. Wajua hawatajua kwa sababu watu sasa si mwanachuoni, yuelewa anachokizungumza, lakini hum yastasghirun ahli sunna. Ahli sunna inshallah awe mtu mzima, mzee ametafuta ilmu kuanzia ujana wake akawa mwanachuoni mkubwa, lakini kwa ahli bid'ah si chochote. Nakumbuka siku moja tuko Madina, nikaalikwa mahali ghada, kukawa kuna mwanafunzi mkenya asoma jamia islamia Madina, kulliyatul hadith, lakini hizbi. Mimi nilikuwa simjui. Kaja pale yeye pia amekuja kula, tukala, tukimaliza katika mazungumzo talab alilm atakuwa zungumza ulama usunna ulama ad-da'wa salafia, tukamtaja Sheikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Hadha ash-shab ka'annahu istasgharahu, nivomuona vile alivyo ni kama akamdharau yani. Akawa auliza Sheikh Muqbil nani huko ya kunja uso, nani huyo? Mimi nikamfahamu wallahi bikalimati hadhi arafta annahu hizbi. Kwa swali lake tulouliza mimi nikajua huyu hizbi huyu, hata kama simjui lakini huyu aonyesha hizbi fi nafsi. Kamwambia wewe wasoma jamia? Hei, nasoma jamia. Kulia gani? Sema kuliatul hadith. Kamwambia ya asafa, yasikitisha sana, wewe uko kuliatul hadith umjui Sheikh Muqbil? Anta baid kulla albu'd min ilmi alhadith. Ikamgeukia sasa, ikawa madharau ni kwake yeye sasa, yani kuwa yasoma hadith lakini hawajui ulamaa alhadith wa asrihi. Si ati hamjui, mimi najua yomjua, lakini kuuliza swali kama hili ni kana kwamba si chochote, yule ni mtu mdogo tu. Uffil lakum, wallahi hawana insaf wala adala ahlul bid'ah. Na wewe tazama, waweza kuwa katika ahlul bid'ah mtu ambaye duni thamani kikweli, hata akizungumza husikii harufu ya ilmu, lakini tazama anapoalikwa al-allama al-fahama al-kadha wa kadha akianza kuzungumza asikiliza, ndio wale nawaitu usalli fard, hawa ha ndio allama, nawaitu sunnatul wudhu allama, fatwa hizo zatolewa kwenye maredio al-allama taawadna. Lakini akitajwa mwanachuoni wa ahlusunna, insha Allah umtaje Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na ilmu aliyokuwa nayo, lakini utaona nani kweli Ibn Taymiyyah tu, kama mtu mdogo ana maana. Na kama leo mahizbi wakimtaja kwa mfano Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah wa atala umrahu ala ta'a, Sheikh Rabi' ni mtu mzima akaribia miaka 90, mzee kabisa, mtu mzima rahma hafidhahullah, lakini akitajwa na hizbi subhanallah, yomtaja kama ni mtu tu wa mitaani tu hivi, kama mimi na wewe tu, yani mtu kijana tu mdogo mdogo tu wa mtaani basi. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu wa sunna. Hakadha almubtadi'a ya ikhwani, wallahi wako hivi mubtadi'a, hawana insaf kabisa. Lakini tizama tajumfanyo mfano wa Qardhawi. Hebu angalia mfano wa Qardhawi. Eti mmoja waseme nani ashatunga kitabu kama fiqhu zaka? Wewe uko wapi mghafal wewe? Nenda kasoma vitabu vya Sheikh Ibn Uthaymeen uone zaka ilivyoshereheshwa. Kasoma vitabu vya Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi. Kam kataba al-ulama hawla az-zaka yaktub lana al-Qardhawi? Al-mudbir hadha yani Qardhawi ndio tuko, oh hakuna kitabu kama hicho. Ama mmoja aulizwa kuwa tafsiri gani ni bora kabisa, katika sema sijaona kama mfano wa Fidhilal Qur'an. Wallahi chukua usome karatasi tatu tu kama ushiko na kisunzi, hata ujue zungumza nini. Mara ruka juu, mara shuka chini, mara enda kulia, mara enda kushoto. Paka shuhuyo kusudia nini huyu? Hujui wazungumza nini. Lakini hakwambi tafsiri ya Ibn Kathir ama tafsiri ya Saadi katika Muasira. Ahsan tafsir lilmuasiri, Imam Saadi. Walishaykh Ibn Uthaymeen tafsiran. Shaykh Ibn Uthaymeen tafsiri nzuri sana. Lakini hutaona kuwa wahimiza watu kwenda kwenye tafasir kama hizi ambazo zina faida na aqidatu salafi imekuwa wazi, la, kwa sababu ni ulama usunna, hawako katika mrengo wao. Lakini mtu aweza kuwa tafe katika mrengo wao, basi kile chake kitaonekana hakuna kama hicho. Wallahu musta'an. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: مصاحبتك للفاسق السني على ما فيه من الفسق وفعل المعاصي ومجالستك له خير من مجالستك للمبتدع. ككا نمت وسنة أمبين نمت ومعاصي نبورك لكوبيبي ككا نمزوشي. لأن العاصي يعرف أنه عاص ويرجى أنه يتوب، بخلاف المبتدع فإنه يعتقد أنه على حق. وسباب عاصي يوجوك وين عاصي نأترجي وأتوبيه كنيومنا مبتدع مزوش كنيي أيتكيدك وأليتوناتش حقي ولا يتوب ولا هتبي. فالمبتدعة لا يتوبون في الغالب وزوشي مرنيجي وهو تبي إلا من رحم الله واكم مجموجة وتبيه ورودي كتك حقي. هصو عوام كسباب مساكين ومبتزوا لو كم وتيسكي حقي وتيفوات أواتيواتي لحق. Wamepotezwa wakiona kile wanachokifuata ni haki kwa kuwaamini wale wanaowafuata, lakini akiisikia haki ataifuata haki. Lianahum yarawna annahum ala haqqin, ahlul bid'a wa waona kwenye haki. Walaysa hadha ma'nahu annaka tujalisu al'usat, na wala si maana yake hii kuwa ukae na watu wa maasi, la. لكن معناه أن مجالسة العصاة من أهل السنة خير من مجالسة المبتدعة وإن كان ظاهرهم العبادة والصلاح. ما نهى منينو نكوا إكيوا كنا وويلي بس ككان يلمت ومعاصي كتك أهل السنة نبورك لك ككان مزوشي حتى إكيوا ظاهرياك نيبادا. هذا قصد المؤلف رحمه الله. Haya ndiyo makusudio ya mwandishi rahimahullah. Wala shaka anna albid'ata sharrun wa ahabbu ila shaytani min alma'siya, hakuna shaka kuwa bid'a na uzushi ule wapendeza zaidi kwa shaytani kuliko ma'siya. لأن صاحب البدعة لا يتوب منها وسباب متوى بدعة هتوب كتوك مرنا بدعة نوشاك سنكتبية بخلاف صاحب المعاصي فإنه يرجى أن يتوب منها كنيومنا متوى معاصي هو يتقديوك وأتوبية. لأنه يعتقد أنها معصية ويخجل ولا يبينها بخلاف المبتدع. Kwa sababu yuitakidi yule mtu wa maasi ya kuwa yale anayoyafanya ni maasi, na aona haya kudhihirisha baina ya watu yale maasi anayoyafanya, kinyume na mzushi. Mzushi aone haya. Wewe tizama, wewe siku hizi wanadhikiri zile uziimba kama wacheza vile. tena bila haya bwana, mbele za watu. Kuna mmoja barabarani aswa wacheza, watu na makoti yao, watu wazima wacheza kama watoto. Jamani, hii pia ibada jamaa, hii iko wazi, offside ya wazi yaonekana, iko wazi kabisa. Lakini juu yake pia bado mwataka kutudanganya kuwa ni ibada hizi za kurukaruka hizi mabarabarani na kucheza cheza, mafanya istihzaa nyinyi. Tatakhidhuna dinakum lahwan wa la'iba, mafanya dini yenu ni mambo ya upuzi tu na mchezo. Hii dini kwa mtu mwenye akili zake hawezi kukubali, hata asiyejua adilla ambazo ziko wazi kwa hili jambo ni makosa. قوله وهو من أهل السنة فاصحابه أي ما لم يخرج عن الإسلام فإنما عنده كبائر دون الشرك وليس عنده بدع فمجالستك له أخف من مجالسة المبتدع. ما دام هجتوك katika الإسلام أنا مذنب مكوب ambao sio shirk hana uzushi basi kukaa naye ni sahali zaidi kuliko kukaa na mzushi. Wa in kana almubtadi'u yudhhiru as-salaha wa at-tuqa, hata kama yule mzushi adhihirisha wema na uchamungu. Qala wa kama dhakartu laysa ma'na hadha anna ash-shaykha yaqulu laka jalis ahla al-ma'asi, kama nilivyotaja hapo nyuma, hakusudi al-imam al-barbahari kukwambia wewe nenda kaketi na watu wa maasi, la, sio makusudi yake. Wa innama huwa yuqarinu baina mafsadati mujalasati al-aasi wa mafsadati mujalas al-mubtadi'. Hapa yuwapima baina ya mafsada, ufisadi unaopatikana kwa mtu kukaa na mtu wa maasi ambaye ni katika ahli sunna, na kukaa na mtu wa nini, wa bid'a. Fa mafsadatu mujalis al-mubtadi' ashaddu min mujalasati al-aasi, mafsada yanayopatikana kwa mwenye kukaa na wazushi ni zaidi kuliko yule mwenye kukaa na watu wa maasi. Fa kaifa bi sahibi sunnati al-mutamassik, ikiwa ni hivyo basi yule mtu wa sunna aliyeshikamana kikweli na sunna, aliyenyooka katika amali zake, atakuwa vipi? Bila shaka ni bora zaidi. إذا كانت مجالسة صاحب السنة العاصي خيرا من مجالسة المبتدعة فكيف بمجالسة صاحب السنة المهتدي المتمسك؟ هذا هو الجليس الصالح. ikiwa kukaa na mtu wa sunna asi ni bora kuliko kukaa na mzushi, vipi kukaa na mtu wa sunna aliyeongoka aliyeshikamana kisawasawa na sunna? Huu ndiye mwema katika wale utakaokaa na wao. قوله فإنه ليس تضرك معصيته, هيكذور ووي معصية يولم توسن معصية يكن يكي, لأن معصيته عليه أتبتل زوين معصياك. هذا من باب المقارنة يعني تكبيما كتكاوا ويلي. لكن المبتدع تضرك بدعته, لكن مزوشي yakudhuru, utakudhuru ule uzushi wake. Allahu musta'an. Nas'alu Allah an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ayn. Wa sallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum.